شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای زمین و آسمون، خدای بخشنده و مهربون، خدایی که بچه ها همیشه هوامونو داره، مراقب هممون هست. دوستای گلم، دخترای نازنینم، پسرای گلم، شبتون بخیر، انشالله که حال احوالتون خوبه، الهی شکر. بچه ها حتما تازه از مسجد یا هیئت برگشتین خونه، قبول باشه عزاداری های شما، امیدوارم که دعاهاتونم قبول باشه. دوستای گلم، بریم سراغ یه قصه خیلی قشنگ. منتها از شما خواهش میکنم چشماتون رو آروم آروم روی هم بذاریم، باشه؟ خیلی خوب. اسم قصه‌مون هست ثواب عزاداری. دختر کوچولویی بود به اسم حنانه. هر سال محرم که می شد، حنانه و مادر و پدر می رفتن خونه عمو. خونه عموی حنانه هم توی همون کوچه بود که اونا زندگی می کردن. هر سال اول ماه محرم جلوی خونه عموی حنانه رو با پارچه ها و پرچم های مشکی می پوشوندن و مراسم زیارت عاشورا رو توی خونه شون برگزار می کردن. همه همسایه ها و فامیل و دوست و آشنا هم تو مراسم شرکت می کردن و خلاصه خونه عمو حسابی شلوغ می شد. حنانه یه دختر عموی خیلی مهربون داشت که اسمش فاطمه بود. حنانه و فاطمه با هم دوست بودن و همیشه با هم بازی می کردن. وقتی هم مراسم شروع می شد توی کارا کمک می کردن. قندونا رو تعارف می کردن، ظرفای یه بار مصرف رو جمع می کردن و اگه کسی دستمال کاغذی می خواست بهش می دادن، اگه کسی آب می خواست سریع براش یه لیوان آب می آوردن و خلاصه توی همه کارا کمک می کردن. البته تا جایی که می تونستن و از دستشون بر می اومد. اون روز هم مثل روزای پیش حنانه همراه مادر رفت خونه عمو. زن عمو تقریبا وسایل پذیرایی را آماده کرده بود. استکانا را توی سینیا چیده بود، قندونا و پیش دستیا و همه چیز آماده بود. زن عمو رو کرد به فاطمه و حنانه گفت: دخترای گلم، امروز اینجا خیلی شلوغ میشه، باید به ما کمک کنین. ما روی کمک شما حساب کردیم. فاطمه گفت: بله مامان، ما کمک میکنیم، اصلا من و حنانه کمک کردن رو دوست داریم. اما بچه ها، حنانه با ناراحتی گفت: من یه چیزی بگم. مادر حنانه گفت: بله دخترم بگو. حنانه گفت: من و فاطمه هر روز کمک میکنیم، اما شما مادرها میشینین دعا میکنین و فقط زیارت عاشورا میخونین. خب منم دلم میخواد مثل شما بتونم زیارتنامه بخونم، بتونم عزاداری کنم. مادر فاطمه حنانه رو تو بغل گرفت و گفت: عزیز دلم، درسته تو فاطمه نمیتونین زیارت عاشورا رو بخونین، اما میتونین با ما تکرارش کنین. تازه همین که شما به عزادارای امام حسین خدمت میکنین و از اونا پذیرایی میکنین، خودش یه نوع عزاداریه دیگه. مادر حنانه لبخندی زد و گفت: بله دخترم، وقتی تو و فاطمه کمک میکنین و هر چیزی که عزادارا میخوان بهشون میدین، یعنی ثواب دیگه، یعنی یه جور عزاداری. من امروز به خانومی که زیارت عاشورا رو میخونه میگم که یکم آرومتر و شمرده تر بخونه تا شما فرشته های خوشگلم بتونین تکرارش بکنین. حنانه که خیلی خوشحال شده بود گفت: پس ما اجازه داریم موقع دعا کنارتون بشینیم و دعا رو تکرار کنیم. مادر گفت بله که اجازه دارین، ما خیلیم خوشحال میشیم. مطمئنم امام حسینم شما رو خیلی دوست داره و جواب سلامتون رو میده و هر حاجتی که توی قلبای مهربونتون باشه بهتون میده. حنانه گفت من حاجتم اینه که هر سال بتونم توی این مراسم کمک کنم. فاطمه گفت زیارت و عاشورا رو هم بتونیم کامل یاد بگیریم و بخونیم. مادر فاطمه گفت بله، شما بچه های باهوشی هستین، ما مطمئنیم خیلی زود اون دعا رو یاد میگیرین و میتونین همراه ما بخونین. بعد حنانه و فاطمه دستاشون رو به هم دادن و رفتن توی حیاط تا به کمک مادراشون میوه هایی رو که پدر و عمو گذاشته بودن توی حیاط بشورن و برای پذیرایی آماده کنن. خب نازنینای خوب من، امیدوارم قصه رو پسندیده باشین. میدونم که شما هم خیلی دوست دارین توی کارها به بزرگترا کمک بکنین. بله، تو کارهای مربوط به عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام. خوش به حالتون بچه ها، خوش به حالتون. اصلا اگر کاریم نکنین، همینجور ساکت بشینین و فقط گوش بدین به زیارت، خودش یه دنیاست. امیدوارم بزرگ میشین و زیارت عاشورا رو حفظ میکنین و برای بقیه از حفظ میکنین. موقع دعا کردن یادتون نره ها، همه رو دعا بکنید، به خصوص آدمایی رو که مشکل دارن، آدمایی که بیمارن. قربون دعا کردنتون برم. خدا حافظ همگی شما.